Tradycja Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 4 Polaków zginęło w wypadku drogowym w Holandii. Rząd kupi od Amerykanów system mobilnych wyrzutni rakietowych. W tym serwisie także Białystok i pierwszy bieg pamięci Sybiru. Nie chodzi tylko o sam bieg, o sam sport, tylko właśnie o to upamiętnienie, że ludzie chcą to robić, pokazywać swoją pamięć ludzi, którzy zostali wywiezieni. Ciała 4 Polaków znaleziono w samochodzie wydobytym z kanału w miejscowości Obdam na północy Holandii, poinformowała miejscowa policja. Auto z niewyjaśnionych na razie przyczyn zjechało z drogi biegnącej po grobli i spadło do kanału. Ofiary śmiertelne to 48-letnia Polka oraz 3 Polaków w wieku od 20 do 21 lat. W chwili wypadku wracali do domu z pracy na farmie tulipanów. Samochód znajdujący się w wodzie zauważył jeden z mieszkańców, jak pisze agencja DPA. Niewykluczone, że do wypadku doszło jeszcze w sobotę. Trwa śledztwo w sprawie tej tragedii. Polska kupi od Amerykanów system mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że umowa o zakupie zostanie podpisana w środę. Skrót HIMARS oznacza system artylerii rakietowej wysokiej mobilności. Jego producentem jest firma Lockheed Martin. Pierwsze bojowe testy systemu miały miejsce podczas wojny w Iraku w 2004 roku. W kolejnych latach wyposażano w nie wojska artyleryjskie oraz oddziały piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Po Iraku przyszła kolej na Syrię i Afganistan. HIMARS montowane są na lekkich, opancerzonych ciężarówkach. Każda wyrzutnia składa się z 6 prowadnic. Standardowe uzbrojenie systemu stanowią pociski o zasięgu do 70 km. Wyrzutnie te mogą jednak również wystrzeliwać rakiety taktyczne o zasięgu do 300 km. Poza Stanami Zjednoczonymi mobilnymi wyrzutniami rakietowymi HIMARS dysponuje tylko kilka krajów. Są wśród nich Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur oraz Jordania. W ubiegłym roku 18 wyrzutni HIMARS kupiła Rumunia za 218 milionów dolarów. Polska jest drugim krajem europejskim, który będzie posiadał ten system. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trzeba oddzielić prokuraturę od Ministerstwa Sprawiedliwości, mówi Robert Biedroń. Podczas wizyty w Białymstoku zapowiedział, że będzie to jedna z pierwszych inicjatyw, jeśli wiosna wejdzie do Sejmu. Nie może być tak, że polityk ręcznie, jak za pomocą jakiejś marionetki, steruje prokuraturą, która powinna być w państwie demokratycznym niezależna. Jeżeli obywatel wie, że może polityk naciskać na prokuraturę, to traci po prostu zaufanie do państwa. Wieczorem odbyła się w Białymstoku konwencja regionalna partii Wiosna. Robert Biedroń uważa, że status prokuratury powinien być podobny do statusu rzecznika praw obywatelskich czy prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Blisko 800 osób z Polski i zagranicy wzięło udział w pierwszym biegu pamięci Sybiru w Białymstoku. 5-kilometrowy bieg w lesie na osiedlu Pietrasze zorganizowano w 79. rocznicę pierwszych deportacji Polaków na Sybir. Uczestnicy mówili, że nie liczy się wynik, a pamięć. Nie chodzi tylko o sam bieg, o sam sport, tylko właśnie o to upamiętnienie, że ludzie chcą to robić, pokazywać swoją pamięć ludzi, którzy zostali wywiezieni. Moja żona jest nauczycielką, spotykała się z Sybirakami, którzy opowiadali o swoim życiu i o swojej historii. To łapie za serce, trzeba to jakoś upamiętnić. Chodzi o uczczenie wszystkich osób, które musiały niedobrowolnie opuścić te miejsca zamieszkania. 3, 2, 1, start! Zastanawiamy się, jak opowiadać o historii, żeby dotrzeć do jak najszerszego odbiorcy. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Wojciech Śleszyński. Ludzie w różny sposób chcą spędzać czas i przy okazji biegania mamy rocznicę 79. wywózki. Warto też opowiedzieć im w ten sposób o fragmencie naszej historii. W 1940 roku rozpoczęły się masowe wywózki Polaków w głąb Związku Sowieckiego. W sumie wywieziono ponad 140 tysięcy polskich obywateli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu przechodzące po południu, w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na obszarach podgórskich i w górach opady śniegu, temperatura maksymalna od 3 stopni na zachodzie do 7 na wschodzie, w obszarach podgórskich Karpat od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chodź, przytul się. Cicho, ktoś idzie. Ty jesteś co? W Syrii to nie zabawa. Razem możemy pomóc. Wesprzyj polską akcję humanitarną.

chce media społecznościowe. No właśnie, dlaczego skoro jest tyle polubień na świecie, to ciągle słychać, że jakaś fala hejtu na kogoś spadła? Tajemnica. Na razie opublikowane zostały, proszę Państwa, 4 nowe nagrania Pet Shop Boys i z pozoru to taka prościutka pop music, ale oni najwyraźniej chcą się zająć tą otaczającą nas rzeczywistością. W tekstach jest dość poważnie czasami, bo jedna z tych nowych piosenek jest na przykład o niosącym się przez świat wołaniu. Precz z poprawnością, zwłaszcza polityczną. Inteligencja wyszła z mody. Dajmy szansę głupocie. Intelligent people have had their say. It's time for the foolish to show the way. Let's leave this wild, merry dance. Let's give stupidity a chance. We've heard quite enough of experts and their dealings. Why face the facts when you can just feelings. Let's leave this wild a merry dance. Let's give stupidity a chance. Forget political correctness, I mean WTF. I don't wanna think about the world, I wanna talk about myself. Instead of governing thoughtful sensitivity, let's shotgun all the world with idiotic bigotry. Let's lead this world a merry dance and give stupidity a chance. You say corruption, I say justified reward. Keeps the cronies loyal, chairman of the board. Let's lead world a merry dance and give stupidity a chance. Forget political correctness, let's talk man to man. Cheeks are always up for it, you gotta grab whatever you can. We need a leader who knows that money means class, with an eye for a peach. A prize. Let's leave this world a merry dance and give stupidity a chance. Let's give stupidity a chance. Takie to piosenki, proszę Państwa, piszą obecnie brytyjscy artyści, nawet lekkiej muzyki. Jak się wydaje, pewnie mają jakieś powody. No może myślą o Wielkiej Brytanii, tylko może to jest szersze spojrzenie europejskie albo i światowe generalnie. Zobaczymy. Nowy album Pet Shop Boys jeszcze w tym roku jest zapowiadany. Internetowa poczta Minimaxu oczywiście jest otwarta, adres jak zwykle minimax@polskieradio.pl. W jednym z pierwszych listów dzisiejszych pani Agata dziwi się, lekko się dziwi, że ja słucham Pet Shop Boys. Pewnie, no, legenda brytyjska, znać wypada. Kiedyś nie przepadałem na przykład za The Beach Boys, ale też znać wypadało. Tak to wygląda. Nie odbiegając zatem daleko pod względem muzycznym, brytyjski zespół White Lies, który działa od 10 lat i przyznaje się do inspiracji twórczością Pet Shop Boys między innymi, ale także Joy Division i Talking Heads. I właśnie jest nowa płyta. Easy to me. You're To brytyjska grupa White Lies, album 5. No jak sama nazwa wskazuje, 10 piosenek elektropopowych w stylu, no właśnie, można się tu doszukiwać, Pet Shop Boys, ja to akurat słyszę chyba najbardziej Ultravox. Taki sympatyczny i popularny zespół z lat 80. White Lies, 5. Jeszcze jedno nagranie. Aha, bardzo proszę. No to może, proszę Państwa, nie lepsze, ale wydaje mi się nie gorsze niż dawne pieśni zespołu Ultravox. White Lies, album 5. Będzie trasa koncertowa oczywiście. Gdyby się Państwu spodobało, w marcu 2 koncerty w Polsce, w Warszawie i w Poznaniu. A nawiązując jeszcze do tych otwierających dzisiejszy program piosenek Pet Shop Boys, pan Leszek ze Świdnicy napisał list internetowy, zacytuję Państwu. Kiedyś give peace a chance, teraz give stupidity a chance. No, wydaje mi się całkiem trafna uwaga. No to teraz, zanim sięgniemy po kolejne nowe płyty, chciałbym zająć Państwa uwagę przez chwil kilka płytami, które będą miały premierę za 5 dni. I po pierwsze będzie tam zapowiadana już w tej audycji premiera nowego albumu zespołu The Tiger Lilies. Sell themselves for their daily bread. And in another town, pour beer over my head. Stealing money from my pocket so your children fed. And then, and I'm drunk, that's when they just strike. Steal another wallet, just another night. While the buskers in the old town square sing another song to a world that doesn't care. Gypsies! Gypsies! Gypsies! Gypsies! Another camp song. You might feel a little guilt. Around a campfire, the gypsies, will you damn? Well, they're still on the street selling what they can. They'll tell you your fortune, poison on their breath. Well, they can see quite clearly the moments of your death. The gypsies, they don't like us. They curse us every night. Remember concentration camps. How they had no right. Gypsies! Borders that are all made up. Well, the gypsies of this world are always fucked. No to niespodzianka dźwiękowa. Dlaczego tak mówię? No bo pamiętają Państwo, The Tiger Lilies to jest malutki zespół, trzyosobowy, lider śpiewa najczęściej z akordeonem, a do tego towarzyszą mu jeszcze basista i perkusista. A kiedy już postanowili ten skład powiększyć, no to poszli na całość i najnowszą płytę nagrali z orkiestrą, taką no półsymfoniczną nazwijmy to. Smyki, wiolonczele, kontrabasy, może nieduży zestaw, ale ale spory. Ta płyta została nagrana na żywo, co słychać w oklaskach, w Pradze, z tamtejszą orkiestrą właśnie. No i zawiera typowe dla Tiger Lilies pieśni pełne nieco wisielczego humoru, ironiczne i nostalgiczne zarazem. Your mother died early, life was hard. You sang in the street, your voice strong and sweet. King of the gutter in Prague. And you drank until you'd had your fill. Pink elephants loom large with your queen. You lived your dream, picking up the gutter in Prague. And you lost your legs in Prague's winter. Oh, and the ice froze your blood hard. And your wheelchair now is your throne, my king. You were king of the gutter in Prague. Stain over it, your reign, your kingdom now is your scars, and what you've seen, and what you've dreamed. You were king of the gutter in Prague. You can only despair. King of the gutter in Prague. And your queen still stands by your side. Your love is still strong and hard. You lived your life full day and night. King of the gutter. Londyński punk-rockowy kabaret muzyczny The Tiger Lilies obchodzi w tym roku 30-lecie działalności i ta rocznica zostanie uczczona nowym albumem, który Państwu bardzo polecam. Nawet jeśli na co dzień Państwo nie słuchają takiej muzyki, tylko czegoś bardziej gitarowego, no ale taka higiena ucha. że zacytuję Wagli, i liczne koncerty będą The Tiger Lilies. Niestety nie wiem nic o polskim koncercie, ale mam nadzieję, że być może jeszcze coś się wydarzy. No to teraz gitary będą i pozostaniemy w kręgu płyt, które premierę za 5 dni mają. To będzie ważna polska płyta, bo wydają zespół WW. Płyta nosi tytuł Za niebawem. Wczoraj, proszę Państwa, w studiu koncertowym im. Agnieszki Osieckiej, kilka kroków stąd, usłyszałem 4 piosenki w różnych rytmach, ale w tym samym tempie. Co mogę Państwu powiedzieć po tym krótkim występie? No, jest inaczej, tak sądzę, niż na płycie 7 poprzedniej, która była taka jednak nostalgiczna dość istotnie, a teraz jest bardziej rockowo, to takie pierwsze wrażenie, dynamicznie, no będzie można pląsać, mówi sam Wojciech Waglewski. Wśród gości na płycie 3 panie przybysz, tak, dokładnie, 3 panie przybysz i wszystkie śpiewają z jednej rodziny te panie, a także jest 27-osobowy zespół perkusyjny. No tajemnice będą wypływały powoli. Jedną piosenkę już Państwo znają, Się poruszam, ona widzę nawet na liście przebojów Trójki. Ciekawa historia, a czy Państwo znają teledysk, to warto spojrzeć na ten teledysk. Gdyby przyszła Państwu do głowy myśl, że WW się podwiązuje gdzieś do takich bieżących bardzo spraw, to no może tak, ale nie tak bezpośrednio, jak Państwo sądzą, bo ciekawa historia za tym teledyskiem stoi. Na nim jest francuska tancerka, która od lat, od 2015 roku publikuje w internecie swoje taneczne etiudy, rejestrowane w różnych warunkach i okolicznościach. Najczęściej bez muzyki. Ona tańczy do tego, co ma w głowie, na ulicy na przykład. Tak jest na tym teledysku. Jak Państwo obejrzą, to się to wszystko wyjaśni. Menedżer WW, Paweł Walicki, zobaczył takie obrazy, pokazał członkom zespołu to nagranie. Spodobało się, zaciekawiło, nawiązali kontakt z tancerką francuską, uzyskali zgodę i do tego obrazka nagranego nie do muzyki w WW, tylko jak powiadam, do tej muzyki w głowie, którą ona miała, podłożyli swoją piosenkę, no i niech Państwo sprawdzą, jak to pasuje. No po prostu niesamowita historia. Kolejna historia będzie za chwilę, bo to w Minimaxie będzie premiera drugiego nagrania z płyty WW. Uzyskałem zgodę na odtworzenie dla Państwa piosenki, którą sam wybrałem, bo mi się spodobała wczoraj na koncercie. Myślę, że to taki wyraz uznania zespołu dla słuchaczy Minimaxu, ich fantastycznej działalności w fanklubie, na przykład na rzecz Piotra Kaczkowskiego. Z nowej płyty WW usłyszą Państwo za chwilę utwór Wojciecha Waglewskiego zatytułowany Przybysze. Od siebie dałeś. a porobiło tak się dziś, że choć nikt nie stoi u drzwi, to mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak po ludzku pomóc. To mimo to z zewnątrz nikomu nie mamy chęci tak. Po ludzku pomóc. Byli Państwo pierwszą słuchalnością, jeśli mogę tak powiedzieć, która zapoznała się z kolejną, drugą piosenką z albumu Za niebawem grupy WW. Premiera za 5 dni. Na koncertach te utwory oczywiście brzmią mocniej, inaczej. Dłuższe solówki, jakieś dłuższe rozwinięcia. W finale w marcu będzie trasa koncertowa związana z nowym albumem WW i te trasy także Państwu bardzo polecam. Pozostaniemy w kręgu muzyki gitarowej. Eric Jales, amerykański gitarzysta, także wokalista i kompozytor, wydał wreszcie swój zapowiadany już także w Minimaxie nowy album. Ciekawa okładka tej płyty, głowa artysty, a wokół tej głowy mnóstwo książek. Książek? No tak, książek. We'll Eric Giles, proszę Państwa, to jest cudowne dziecko gitary. Zaczął szarpać struny instrumentu jeszcze w przedszkolu podobno. Pierwszą płytę z własnym zespołem wydał jako 16-latek, to był rok 1991, a potem były kolejne płyty i wspaniałe koncerty, które spowodowały, że bardzo pozytywne opinie o grze Erika wyrażali tacy mistrzowie gitary jak Carlos Santana czy Joe Bonamassa. No i Eric Giles chyba książki czyta, no bo ten tytuł nowej płyty The Book Ends i jeszcze te książki na okładce chyba dają coś do zrozumienia. Na tej płycie nowej Erika Gilesa jest także znany już Państwu duet z Beth Hart. Beth jako wokalistka, Rick jako gitarzysta wykonują znany utwór z dawnego repertuaru Beatlesów. No i tak to właśnie brzmi pięknie, o czym Państwo już wiedzą. Beth Hart w roli głównej wokalnej w tym utworze. Eric Giles wspomaga wokalnie i gra na gitarze. Cały album, wart zainteresowania, nosi tytuł The Bookends. Jeszcze jeden dobry gitarzysta ze Stanów Zjednoczonych, Tommy Castro, gitarzysta z Kalifornii, wydał nowy album koncertowy Killing It Live. Ma 64 lata, a także gra na gitarze od dawna, od dzieciństwa niemal, więc można powiedzieć człowiek gitarowo doświadczony. Z tej nowej koncertowej płyty pozwolą Państwo zagramy solidnego bluesika. Now, I wouldn't dream of coming to Pawling, New York without playing a low-down funky blues. I just wouldn't do it. Some people got love. Man, they got money too. You call that a win-win? I wish I was in their shoes. Some people got love. Man, they got money too. But when it comes to you and me, baby, I call that a lose-lose. I know you had another man. I had some other women too. I know you had another man, baby. Lord have mercy, I had some other women too. We did each other wrong. After a while, it was nothing but the blues.